nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, asombela ngaliwa ya kabasele, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, asombela ngaliwa ya kaleka to, nazwa nganga wapi ye, oh kale. Salina Parina yo kilo kito kale akufi nana lela tenge nini ye balela ka omona moto yo kolela wana paye to bimana biso po ya moto na yo oyo lingaka na swanganga wapi ye na swanganga wapi ye na swanganga wapi ye asombela ngaliwa ya kabasele na swanganga wapi ye bato nini na tango na kozonga na mboka miso kale azalaki tata na nga lelo atiki mokilinga nazali te nafuta niongo yo ndenge nini ye na miso ya nzambe mpe na miso ya bato kale okei nde wapi otiki nga na mpasi yo na motema nazwanganga wapi ye nazwanganga wapi ye nazwanganga wapi ye asombela ngaliwa ya kabasele nazwanganga wapi ye nazwanganga wapi ye asombela ngaliwa ya kaleka to likambo ya kokamwa bandeko kalakei bandeko atiki maloba te po toyebisa na baninga ya nsima likambo ya kokamwa bandeko kalakei bandeko ayebisi biso te o maladi eyibi ye o nazwanganga wapi ye likambo likokaki kosalama te nzambe asali yango mama naloba nini kale akei mobesu o tolela ndenge nini mosika tozali moye tokoma ezali te toyembi yo na mawa kale kende talaka na nsima o nazwanganga wapi ye ngende wapi otiki kiki na nani otiki nono na nani tiki titi na kale kato kie kale tokolela yo African dance mate apeme African dance kolela mai na miso kale na biso naswa nganga wapi naswa nganga wapi Pan African dance, wapi kale ngasomo Mongongo kitoko ye, oyo a bebi Toko swaya goli susu wapi ye Aswanganga wapi ye Aswanganga wapi ye Aswanganga wapi ye Asombe la ngaliwa ya kabasele Aswanganga wapi ye Nazani kolota Ndoto nazani kolota Nzoka na tongo likambo Liko salama Elongwenga na tongo bandeko Na yoka kale akei bandeko Mawana mote mama inamiso Tata ya miziki moderna Nazwa ganga wapie Nazwa ganga wapie Nazwa ganga wapie Asombe la ngaliwa ya kabasele Naswa ngaliwa